ibele ningume ligoden ngiden yu my baba monen la dagota bandirabe menena muritani ongu befeni ongu befeni lenyo muritani lenyo verma muritani Ongu befeni, lenyo muritani, lenyo ferma, lenyo ferma. Amadu Bokar Njai, toye muritani ya. Ayo ye Moritani, legen on da non Moritani. Ayo ye da non, legen on ye Moritani. Kureji men nena Moritani ya. Bandirabe nena Muritania Ngane ere njidi yuma Ere njidi baba O Muritani, o Ngubefeni Lenyo Muritani, lenyo ferma Lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma, Moritani, lenyo ferma, lenyo ferma, lenyo ferma. Babi, I'm telling you, come here, Antonio. Laconia, ay mana, ay, nega nostro. Antonia, ay mana, ay, nega, nega. Maninha que no te cuma, casa pequenino, niña ni gran. Maninha que era para ya, camino ni mapis, un dema. Some people gonna call you up, tell you something. Yeah. Fatu yo, si jaja lano. Fatu Lotte ke nu remko ne bayam sa